एक इस्लामी भाई की शादी के मौके पर उनके घर वालों और करीबी रिश्तेदारों ने दाढ़ी मुंडवाने पर जोर दिया। माजल्ला कहते हैं कि अगर दाढ़ी नहीं काटी तो हम खुद जबरदस्ती तुम्हारी दाढ़ी मुंड देंगे। उन्होंने, जिन इस्लामी भाई की शादी थी, उन्होंने इस तरह कहा कि सारे गुनाहगार हों, क्यों ना मैं खुद अकेला माजल्ला दाढ़ी मुंडाकर इस गुनाह का इर्तिकाब करूं। बराए करम इस बारे में शरई वजाहत फरमा दें। ये शैतान का वसवसा है, क्योंकि अब जबकि वो सारे कह रहे हैं कि तुम दाढ़ी मुंडा दो, और ये दाढ़ी इनके कहने और इनकी धमकियां देने की वजह से ही मुंडवा रहा है, तो अगर अब ये मुंडवाएगा तो ये गुनाहगार तो हुआ, और वो सारे गुनाह से बच नहीं सकेंगे, वो भी गुनाहगार होंगे। इन्हीं के कहने पर तो कर रहा है गुनाह, यानी जो फायर करे सिर्फ वो फांसी पे लगता है, ऐसा नहीं है। अगर ये साबित हो जाता कि फुला के कहने से फायर किया तो वो भी तो फांसी पे लगता है। अब जैसे बाज लीडरों पर भी कत्ल के मुकदमे चलते हैं, फांसियां भी लगती हैं, तो वो लीडर कभी थोड़ी जाकर फायर करता है या हमला करता है किसी पर। केस ये बनता है कि इसने हमला करवाया और जान से बंदा मरवाया, तो इसलिए ये वांटेड है या इसके ये सजा हाथ में आ गया, तो ये आप सब समझते हैं। इसी तरह वो दाढ़ी मुंडाने से दूसरे गुनाह से बचेंगे नहीं, ये खुद आप इसी में आफियत है कि ये खुद अपना दिल मजबूत रखे और दाढ़ी ना कटवाकर अपने आप को गुनाह से बचाए रखे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बास लोग दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में शरीई हुक्म क्या है? सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अले रहमतुर रहमान की बारगाह में अर्ज किया गया, और ये फतावा रज़विया जदीद जिल्द 21 सफहा 215 पर मसला है कि एक शख्स ने यह अर्ज किया गया बारगाह आला हजरत में, एक शख्स ने दाढ़ी के बारे में कहा, माजल्ला मुझे इन चुंगादड़ के परों की जरूरत नहीं। बाद में कहा कि हमको मसला मालूम न था, यानी किसी ने कहा उसको कि ये तो तूने कुफ्र किया दाढ़ी की तोहीन की, तो तेरा निकाह भी टूट गया, तो इसने कहा कि मुझे मसला मालूम नहीं था, लिहाजा मेरा निकाह तो बाकी है। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अले रहमतुर रहमान ने इरशाद फरमाया जवाबन, दाढ़ी के साथ इस्तेहज़ा जरूर कुफ्र है, दाढ़ी के साथ मजाक उड़ाना दाढ़ी का ये जरूर कुफ्र है। जैद का ईमान, यानी जो चुंगादड़ के परों की तरह जिसने दाढ़ी को कहा, उसका ईमान ज़ाइल बर्बाद और निकाह बातिल हो गया, यानी टूट गया। और जहालत का उज्र बिल्कुल गलत और नाकाबिल कबूल है, मालूम नहीं था ये कहना उसका नाकाबिल कबूल है कि ये शख्स न किसी दूरदराज पहाड़ का रहने वाला है, न अभी ताजा ताजा हिंदू से मुसलमान हुआ है, कैसे न मालूम हो कि दाढ़ी शियार इस्लाम में से है, और शियार इस्लाम से इस्तेहजा, इस्लाम से इस्तेहजा है। हाँ ये मुमकिन है कि इससे निकाह टूट जाना ना जानता हो, मगर इसका ना जानना इसके निकाह को महफूज न रखेगा। शीशे पर पत्थर फेंके तो शीशा जरूर टूट जाएगा, चाहे ये ना जानता हो कि इससे टूट जाता है। दरअब गिलास के दरवाजे पर पत्थर मारोगे तो आप गिलास तो टूटेगा, फिर बोला रहे मेरे को मालूम नहीं था कि पत्थर मारने से ये गिलास टूट जाएगा, लेकिन आपके ना मालूम होने से गिलास को तहफ्फुज़ तो हासिल हो नहीं सकता। तो दाढ़ी का मसला बहुत पेचीदा है, ये फिर अब कोई चुंगादड़ों के पर की तरह दाढ़ी को शायद नहीं कहता होगा, ये अलग अलग बरादरियों में, अलग अलग जबानों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग अंदाज पर मजाक उड़ाए जाते हैं। मसलन कोई बोलता है तेरी दाढ़ी तो بکرے کی داڑھی کی طرح ہے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں یا بکرے کی داڑھی، یا کبھی کہیں گے پچھی، نہیں مجھ پر اس طرح کی آوازیں کہ اے پچھی پچھی، ہماری زبان میں برش کو بولتے ہیں، داڑھی کو معاذ اللہ برش، یہ بھی مذاق اڑانا ہوا، اور کہیں اگلا مذاق اڑانے کے طور پر رہا ہے، آواز کس رہا ہے، پھبتی کس رہا ہے، بکرے کی داڑھی مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو اس معاشرے میں زیادہ اس کا تجربہ ہوگا، یا معاذ اللہ داڑھی کی وجہ سے کہتے ہیں دیکھ تو کیا تو نے شکل بگاڑ رکھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ کفریات ہیں. اور داڑھی کو میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں شعار اسلام میں سے، اسلام کی نشانی، جیسے مسجد شعار اسلام ہے، اذان شعار اسلام ہے، تو اذان کی توہین کی تب بھی کافر ہو جائے گا، مسجد کی توہین کی جب بھی کافر ہو جائے گا، کعبے کی توہین کی جب بھی کافر ہو جائے گا، قرآن کی توہین کی جب بھی کافر ہو جائے گا. تو اب یہ پھر اڑی کرنا کوئی مسئلہ بتائے کہ نہیں نہیں اس سے تھوڑی کافر ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے کہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آج کل زبان بہت چھوٹ ہے، بہت لوگ بے باک ہیں، اور کفریات پر کفریات بکتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ کفریات بکنے والا باپ ہو یا ماں ہو، یا بھائی ہو یا بہن ہو، ہماری وہ جسمانی محبت اور رشتہ ان کو کفریات بکنے پر رعایت نہیں دلوا سکتا ہے. بہت واقعی ایک داڑھی تو کیا رکھتا ہے مسلمان، نہ جانے کتنے لوگ چھانٹی ہو جاتی ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، لیکن اب ان کی بکواسوں کی وجہ سے ہم داڑھی کو چھوڑ نہیں سکتے. ہمارا اپنا معاملہ ہے کہ ہم کو اللہ اور رسول کے حکم کو ماننا ہے، کوئی ٹھیک ہے اگر کفریات بکتا ہے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، کوئی ترکیب سے اس نے ترکیب سے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، تو سمجھا جائے کہ سنت کی توہین کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہدایت فرمائے، اور جو اس طرح کے کفریات بک کر اسلام سے خارج ہو گئے، بھلے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، بڑھ چڑھ کر اسلام کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اگر داڑھی کی ایک بار بھی توہین کی ہے، اس کو توبہ کر کے کلمہ پڑھنا پڑے گا، نکاح تھا تو دوبارہ کرنا پڑے گا، بلکہ نکاح کرنے سے پہلے کفر بکا تھا، صحیح کفر بکا تھا نکاح کرنے سے پہلے، اور پھر ماحول میں بھی آ گیا، خود داڑھی رکھ لی، نمازیں پڑھتا رہا، اور ماحول میں آنے کے بعد نکاح بھی کیا، لیکن کفر سے پاک نہیں ہوا نا، پہلے داڑھی کو گالی دی، اب داڑھی خود رکھ لی، تو اس سے کوئی مسلمان تھوڑی ہو جائے گا جب تک اس کفر سے توبہ نہیں کرے گا. کہ صاحب یہ ماحول سے پہلے بہت کفریات بکتا تھا، اب لین پر آ گیا ہے اور اب ایسا نہیں بولتا ہے، اور اب تو خود نماز پڑھتا ہے. تو اگر اس نے توبہ نہیں کی اس سے، تو اس کا نمازیں پڑھنا، حج کرنا، داڑھی رکھنا، زلفیں رکھنا، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانا، کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے. یہ ہمیشہ خیال رکھے گا. اچھا توبہ کرنے کا انداز بھی یہ ہو کہ وہ دل سے جس بات سے وہ توبہ کر رہا ہے دل سے اس سے بیزار ہو. بعض لوگ دھوکے سے توبہ کروا لیتے ہیں کہ چلو چلو سب مل کے کلمہ پڑھ لو، ویسے تھوڑی وہ مسلمان ہو جائے گا. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے داڑھی کی توہین کی ہے اور یہ کفر ہے، اور اس کو دل سے بھی غلط تسلیم کرے. تو اب دل کی گہرائی سے جب اس نے اس کو کفر تسلیم کر لیا ہے، اب توبہ ویلڈ ہے کرے گا تو، ورنہ بعض لوگ دھوکے سے کروا دیتے ہیں توبہ، ڈرتے ہیں، واقعی ماں باپ سے ڈرنا بھی پڑتا ہے، اور ایسے ایسے خراٹ ہوتے ہیں، بعض کوئی لینگویج نہیں سمجھتے. اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی بہت زیادہ ہے، کہ ایسے ایسے لوگ ہر دماغ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانا اپنے بس کا روگ نہیں ہوتا، ایسی ایسی بکواسیں کرتے ہیں، توبہ جب گھومتی ہے تو عالم سارے سالم ہیں. اب ویسے جو تڑاک تڑاک بول رہا ہے اس کو کیسے سمجھائیں؟ اب سمجھائیں گے دو چار روگ کو اور کفریات جڑ دے گا، خطرہ ہوتا ہے. اب اگر ہم سمجھانے پر قادر نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، ہم دل سے برا جانے اور کیا کر سکتے ہیں، سمجھانے کا مکلف نہیں ہے کہ ہم اس کو توبہ کرائیں کرائیں، کیا کر سکتے ہیں جب ایک آدمی مانتا نہیں ہے. اب یہ ضمن نرض کر دوں، میں نے کہا نا عالم سارے ظالم ہیں، یوں بھی کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہتے ہوئے ایک کو، تو یہ بھی کلمہ کفر، اس نے سارے علماء کی توہین کر دی، عالم کی علم دین کی وجہ سے توہین کرنا کفر، عالم کی اس لیے توہین کرنا کہ اس کے پاس علم دین ہے، علم دین کی وجہ سے توہین کرنا کفر ہے. ویسے اگر عالم کی توہین کی کہ فلاں عالم میرے پیسے کھا گیا ہے، یا یہ کیسا عالم ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ کفر نہیں ہے، یہ اس شخص کی آپ توہین کر رہے ہیں، علم دین کی وجہ سے توہین نہیں کر رہے، علم دین کی وجہ سے توہین کرنا کفر ہے. اس طرح سید کی توہین بھی، اس کے سید ہونے کی وجہ سے توہین کرنا، یہ بھی کفر ہے. اب اگر معاذ اللہ کسی نے کہہ دیا ارے یار بس سارے سید ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اس کو پتا کہ سید آل رسول ہوتے ہیں، یہ کلمہ کفر ہو جائے گا. تو بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے اس میں، یہ کہ کم بولے، ایسے لوگوں سے میل جول نہ رکھے جن سے یہ خطرہ ہوتا ہے. یہ عام طور پر ایجڈ لوگ ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں ان پر یہ نحوست میں نے زیادہ دیکھی ہے. ایک 80 سال کے بڈھے کو میں نے دیکھا تھا، ہمارا کوئی دور کا عزیز تھا، نمازی تھا، پابند نمازی، لیکن بس کچھ عرصے سے باب المدینہ میں بارش نہیں آ رہی تھی، تو ہم کھڑے ہوئے تھے، تو بجلی چمک رہی تھی مگر بارشیں نہیں آ رہی تھی، تو بجلی چمکی تو اس نے کہا کہ دیکھو تو صحیح اللہ کتنا ستا رہا ہے اپنے کو. نعوذ باللہ کہہ میں کفر، خالص کفر ہے کہ اللہ کی طرف ظلم منسوخ کیا، کہ اللہ ستا رہا ہے ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ. تو مجھ میں اتنی جرات نہیں ہوئی کہ میں اس کو سمجھا سکوں، 80 سال کا بڈھا تھا، افسوس کہ میں نے اس کو سمجھا نہیں، جرات نہیں ہوئی. بہت پرانی بات کر رہا ہوں، داؤد اسلامی کے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو بعض باتیں نقش ہو جاتی ہیں ذہن پر. اللہ کرے اس نے توبہ کر لی ہو، کوئی بعید نہیں کسی اور نے سمجھا دیا اس کو، خود اس کو ہدایت مل گئی ہو. مدنی ماحول میں الحمدللہ ہدایت ملتے دیکھا ہے کہ لوگ بہت توبہ کرتے ہیں، رو رو کے توبہ کرتے ہیں، الحمدللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا بات ہے، یہ تو واقعی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اب آ گئے تو سمجھو پا گئے، اب اس کو چھوڑنا نہیں، آپ چھوڑو گے تو پھر آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. دعوت اسلامی کے ماحول سے بس بندھے رہنا ہے، وابستہ رہنا ہے. چلو احتیاطاً ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں کہ اس طرح کہ اگر کبھی کفر نکل گیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اگر کفریات یاد نہیں ہیں تو اس طرح احتیاطاً توبہ کر لینی چاہیے، ذہن نصیب روز کر لینی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے. تو سب مل کے ہم کر لیتے ہیں توبہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کفر سے توبہ ہو گئی. میرا ایک رسالہ 28 کلمات کفر، چھوٹا سا پاکٹ سائز رسالہ، 1 روپیہ دیا. اس میں جو آج کل گھروں میں کفریات بولے جاتے ہیں، میت کے وقت بولتے ہیں، پریشانیوں کے وقت بولتے ہیں، تو ان کفریات کی نشاندہی کی گئی ہے، توبہ کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، احتیاطی توبہ کا طریقہ، احتیاطی نکاح کا طریقہ. وہ جامع رسالہ صرف 1 روپیہ، اس کو تو گھول کر پی جاؤ پھر آپ کے لیے، یعنی کہ مبالغہ ہے، بالکل یہ رٹا لگاؤ اس کا، بہت فائدہ ہوگا. صرف 1 روپیہ دیا ہے، اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ تقسیم کریں. یہ مجھے اسلام بھائی نے ٹیلی فون پر بتایا تھا یا میل کی تھی ہند سے، کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف میں جاتے ہوئے ہم نے ٹرین میں بانٹے، عرس شریف میں لوگوں کو بانٹے، وہاں تو ہندی، گجراتی، انگلش اس طرح کے ترجمے ہوتے رہتے ہیں، میرے رسائل میں بانٹے ہم نے، تو ان کے کہنے کے مطابق کہ سینکڑوں افراد نے توبہ کی اور کان پکڑ رہے تھے، وہ فو یہ کفریہ تو ہم لوگ بکتے ہیں، کفر ہے اس سے کیا نکاح بھی ٹوٹ جاتا، توبائیں کر رہے ہیں. تو آپ خود پڑھو گے تو میرا خیال ہے آپ بھی کئی بار شاید توبہ کرو گے، خود رسالے کو آپ پڑھ کے دیکھیں، آج ہی آپ مکتبے سے لے لیں. اور میرا مدنی مشورہ کہ جس کے پاس وسعت ہے، اللہ نے پیسے دیے ہیں، وہ نہیں تو 1200 رسالے تو خرید دیں، اپنے اپنے علاقے میں جہاں بھی عید کی نماز پڑھیں. عید کی نماز میں آپ کو پتا ہے جو سال بھر میں نماز نہیں پڑھتا وہ بھی آ جاتا ہے. تو ایسے ایسے لوگ آئیں گے، ماڈرن اور طرح طرح کے بگڑے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں، تو ان کو یہ رسالہ آپ بانٹیں گے نا، یا بچے کو کھڑا کر دیں، بچہ بانٹے گا اس کو، تو انشاءاللہ آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایک ایک اسی طرح کچھ خرید کر اخبار والے کو دے دیجئے، اخبار والا اس کو سمجھا دیں تو اخبار میں ایک ایک رسالہ ڈال کر وہ گھروں میں دکانوں میں وہ پہنچا دے گا، لوگ پڑھیں گے. اخبار کے ساتھ جو بھی پمپلیٹ آتا ہے لوگ اس کو تجسس کے ساتھ پڑھتے ہیں. ادھر رسالہ بھی اگر ان نون آدمی کے پاس اخبار کے ذریعے گھر میں پہنچے گا، کیا ہے، سارے گھر میں اس پہ ڈسکس ہوگی، ماں بہن بیٹا بیٹی بچوں کی امی، کیا ہے، ارے میرے کو دیکھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ارے یہ لکھا ہے، ارے دیکھ تو کیا لکھا ہے. تو امید ہے کہ سارے سارے خاندانوں کی اصلاح کی صورت بنے گی. یہ رسالہ یا کوئی سا بھی رسالہ گھروں میں پہنچانے کا بہترین طریقہ اخبار والے کو دے دینا، اخبار والا خود ہی پہنچا دے، آپ خالی دے کے چھٹے پڑیں. اخبار والا ایسا ہو جس پر آپ کو اعتماد ہو، تو ایسے اخبار والے مل سکتے ہیں، اسی بات بھی نہیں کہ وہ ضائع کر دے گا یا بیچ دے گا، بیچنے کہاں جائے گا، اپنے اگر وہ بستے پر بیچے گا تو آپ دیکھ لو گے، تو وہ جھجکے گا کہ میں بیچوں گا کسی کو، دیکھ لے گا. تو کیا میں امید رکھوں کہ اسلام کی اس طرح بھی آپ خدمت کرو گے؟ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا. اپنی تڑپ ہے کہ بس ہر ایک مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.